Bona tarda, són 8:15 i esteu escoltant Ràdio Metropol. 6 anys després ha passat el que era previsible, que tothom és això, 6 anys més vell. I en aquest temps han passat moltes, moltíssimes coses, tantes o fins i tot menys, de les que han de passar en els propers 6 anys. Això sí, no sabrem si tindran un 41% de share i 400.000 espectadors, com va passar en la tan esperada final d'aquesta setmana. I no parlem precisament de la de la Champions. Avui és dimecres 26 de maig de 2010 i qui us parla Albert Segura en el Ràdio Metropol número 25 de la temporada. I dit i fet, ja ha passat 6 anys esperant un final d'una sèrie, Lost, Perduts, Perdidos, com li vulgueu dir, però la matinada de dilluns, exactament a les 6:30 del matí, es va començar a emetre aquest doble episodi final que va tenir el fantàstic i original títol de Final, dient. I per parlar-ne, doncs avui tenim la Norma Vidal. Molt bona tarda, Norma. Hola. Que la Norma, per cert, va estar veient l'episodi amb servidor. I també tenim en Sergi Calle, el nostre analista del cinema. Sergi, molt bona nit o bona tarda o el que sigui. Hola, molt bona tarda, amb delay, com a 4, com Déu mana. Sí, sí, sí, com Déu mana. En parlarem... Va, extensament, perquè 4, diguéssim, que no va fer la millor retransmissió de la història. Però sigui com sigui, tenim aquesta final damunt la taula que sembla ser, Norma, que no ha agradat a tothom. Doncs no, sembla ser que al final alguns no l'han entès, altres l'han entès i no els ha agradat el que han entès, i altres, com que doncs, ho han interpretat a la seva pròpia manera, o si no, s'han fet la seva pròpia versió una mica del que ha passat. Sigui com sigui, és un final que hi ha per tot, eh? Hi ha qui li ha agradat, hi ha qui no li ha agradat, i a més, com deia en Sergi, doncs va arribar amb una mica de delay també, perquè els de 4 es van lluir, eh? L'emissió va ser perfecta, allò sense cap error, estupendo, eh? Concretament, la matinada Fox la va emetre a la mateixa hora que s'emetia, si no vaig errat, a la costa est, és a dir, a la zona de Nova York, i 4 ho va fer en versió original, subtitulada en castellà, quan estaven emetent-la a la mateixa hora que l'estaven emetent a la costa oest, que era la costa de Los Angeles. Sergi, van haver-hi bastants problemes tècnics. Sí, em vaig avatar, tot s'ha de dir. Però quan, sí, quan vaig arribar, allò que anava veient, dic, ei, aquí ha faltat una escena, però com que jo no he seguit mai la sèrie, dic, bueno, potser és així, no diguis res, perquè clar, no se us podia dir res, perquè clar, jo soc l'estrany que no veu la sèrie. Sí, sí, que estava allà per rajar de la sèrie. No, és que jo sempre ho dic, o sigui, portem 6 anys dient, a mi no m'agrada Perdidos, però m'agrada molt el debat que es genera al voltant de Perdidos. Jo estic apassionat amb això de l'episodi final, és fantàstic, és el millor que li ha passat a aquesta sèrie. El millor que li ha passat a aquesta sèrie, el debat, no la sèrie en si, sinó, ni al final, sinó el debat. Acabar-se. Ah, acabar-se, molt bé. Exactament. Exactament, bueno, quan parlem de problemes tècnics ens estem referint a que d'alguna manera la Fox, o la ABC no va voler deixar veure els subtítols abans, o el guió, en quan es va emetre a la costa est es van començar a picar tots els guions, es van emetre d'alguna manera estranya que es van duplicar, en algun moment van desaparèixer i fins i tot van desaparèixer personatges i personatges van reaparèixer. Sí, va ser increïble perquè personatges que tots creiem que havien mort, de cop i volta estaven vivitos i coleando i per allà passejant-se, vull dir, va ser molt estrany, van aparèixer de la nada i a més els subtítols apareixien, desapareixien i no es corresponien amb el que deien, vaja, tot un panorama. L'expedient X digne de CSI o de Twin Peaks va ser el fet de que de cop, d'una escena a l'altra, aparegués un personatge mort, que era el Frank Lapidus. A aquesta hora ja dimecres no estem revelant cap mena de secret perquè qui no ho hagi vist és perquè no li ha donat la gana. Perquè ho han fet per 4, ho han fet també, es pot descarregar per internet, com hem fet tots tota la vida, i per altra banda, bueno, la gent que vulgui podrà veure aquest diumenge vinent, també per 4, en versió doblada. Però sigui com sigui, Frank Lapidus, que era un home que va aparèixer, va morir aplastat, per, va morir aplastat, va morir. Sergi. Va morir. Per una no porta d'un submarí. No sabem si va morir. De fet, no va morir. Bueno, perquè, tampoc o, no, sí. O no ho sabem, perquè de cop va aparèixer enmig de la illa i després el bo i el dolent anaven agafats de la maneta per l'illa. Coses molt estranyes, Sergi. Jo crec que en Sergi li va agradar sobretot els comentaris de posterior i aquell debat de 4 amb la dona vestida de vermell i tots els comentaris, no? No, però algú li dius que la gràcia d'això és que no era un gir del guió de dir, oh, està viu, no, és que era un problema de ràcord, era un problema de muntatge. De ràcord, sí, sí. De cop hi havia algú que falta en escena allò. Va perdre una bobina. Una bobina digital. Exacte, exacte. Sí, per cert, Sergi, ara que la Norma ha tret el tema, Cuatro va dedicar el seu matinal de la Senyeriz a parlar exclusivament de Lost. Sí, sí, que després van dir, per cert, que hi ha hagut també altres coses, eh? Hi ha hagut notícies del món, però és igual, seguim parlant. I això ja parlar de Flippy, de la seva pel·lícula. Sí, una mica patillero, per cert, els comentaris de la gent que estava allà, perquè a part d'aquella noia que li va posar un parell de nassos i va dir el que li va donar la gana, dient que havia estat un fraude i que havia estat molt decebedor, la resta estan una mica de pal, no, però és una gran sèrie. Sí, sí, sí. No, o sigui, d'on defensava la sèrie, l'atreviment de Cuatro de fer aquesta estrena en versió original, tot això, tot i els problemes i tal, tot i que després va sortir un directiu que va dir que la culpa era de la còpia que els havien enviat als Estats Units. Que deia que, clar, com que ells retallen la publicitat d'allà, la van portar sense publicitat i en algun moment se'ls va passar les tisores. Fins a quin punt és veritat això o no, no ho sé, no ho sé, ja veurem. Diumenge la tornen a passar, no, el 4? Sí, la tornen a passar. A veure si està sencer o està tallat. Bé, doncs sí, el plaer de veure aquesta sèrie una altra vegada, a veure si tot té més sentit o no. Tu la veuràs, oi, Sergi? Jo no. Però, de fet, té sentit o no? O sigui, jo sóc la persona menys indicada per parlar de l'últim capítol, de si és... Aviam, al final és bastant obert, més que res perquè tothom ha interpretat la seva història, però al cap i a la fi tots estan morts, val? Tenim altres sèries que poden ser precursores, eh? Si algú no ho ha vist encara. Sí, tots estan morts, bàsicament. El perro Vincent és l'amigo de Jack Shepard, que apareix mort allà aplastat. És com el final de la pel·li aquella de la Gwen Wilson. Aquella que era amic d'un gos, com es deia? De l'Owen Wilson? Sí. No sé, noi. Però ara us ho busco. Bueno, de totes maneres, Sergi, també tenim antecedents. Hi ha un parell de sèries que també ens agradaria comentar amb tu, de finals estranys que la gent ha acabat engegant la sèrie a prendre pel sac. O sigui, avui destrossarem sèries, no? És el tema. Sí, sí, bueno, bàsicament, hi havia dos exemples que ens volies comentar. Dos? Ara em ve al cap un. Bueno, la pel·lícula que deia era Marley and Me. Marley and Me, correcte. Ah, correcte, sí, correcte. Com que estimava més el seu gos que la seva dona. Tot i que era Jennifer Aniston. És Jennifer Aniston, sí senyor. Va, o sigui, el referent de sèries espatllades era Los Soprano. Sí, correcte. Una pel·lícula, o sigui, és una sèrie que després de no sé quants anys, allò amb una tensió dramàtica que s'ha d'allò fins a l'últim moment, al final van acabar amb un fos, no diré l'escena, però sí, és a dir, va ser en plan, no ens atrevim, o sigui, ni, no juguem ni una cosa ni l'altra. Deixem que l'espectador es faci el que vulgui. I va ser, bueno, hi ha alguns que la consideren sublim, aquella escena i aquestes coses, els creients, no? Els sí. I altres consideren una presa de pèl. Per presa de pèl també, el cas espanyol que et volia comentar i que... Los Serrano. Una cosa molt similar que reprèn una cosa que es feia molt als 80, que era allò de tot ha sido un sueño. Sí, sí, tothom recorda Dallas quan Bobby Ewing va aparèixer a la dutxa. Va ser un... Aquí. Però és gir que, inesperat. Clar, o sigui, amb aquesta actitud el que et dona peu és anar-te inventant una sèrie i cada temporada vas canviant una mica la història, perquè a Perdidos cada temporada anava per una banda, era la mateixa història, però ara eren Los Otros, ara no sé què, ara viatjaven al passat. Ara... Un oso polar, vull dir, un munt de coses incògnites que deixes obertes i després dius, ¿sabes qué? Los vamos a matar a todos i ja està, acabamos. Se m'ha escapat de les mans. Sí, sí, sí, sí, dona aquesta sensació. Però a mi m'agradaria que poguéssim recuperar alguns dels arxius del programa, perquè això ho vaig dir fa molt temps. Sí, no, realment, tens raó, o sigui... I em sembla recordar, ara mateix no, tothom qui vulgui pot intentar-ho repassar, no?, per la nostra web, per www.radiometropolafm.tk, però a mi em sembla recordar que tu mateix vas dir, no estaran tots morts? No, jo em sembla... Jo vaig dir-ho, va ser allò en plan paròdia, jo no m'ho pensava. Doncs mira, la idea més dadaista que vas tenir, veus? La idea més tonta que et podia passar pel cap era la bona. I no, jo veia això, que la sèrie no podia acabar d'una forma lògica, perquè hi havia tants girs així arbitraris. És que aquest és el problema d'aquesta sèrie, o problema o... Perdona, fins fa 4 dies jo era el raro, que no li agrada. No, però sí, a veure, jo ho segueixo defensant, és una sèrie que ha sigut molt xula, els girs que ha donat sempre han sigut molt interessants i ha mantingut la intriga fins al final. Lo dolent és això, que la intriga... Encara es manté, perquè, o sigui, el fet que estiguin tots morts, a mi què m'importa, però, vull dir, tota la resta de coses que han anat passant, els embarassos, perquè no es podien quedar les dones embarassades algunes, altres sí, vull dir, mil històries, l'oso polar que deia l'Albert, la iniciativa d'Arma... Frank Lapidus. Richard Will... És un actor que m'agrada molt, bueno... No, sí, Frank Lapidus. Em recordo com es diu? Aquest és el que es mor, però no es mor. Sí, sí. Bueno, com tots, o sigui, tots es moren, però al final no. Sí, sí, no. Bueno, no, al final sí. final no, però sí. Al final no, però sí. Ah, no, perquè encara que no es morin, també es moren, no? Clar, sí, estan tots morts. I a més, el Richard Alpert, què? Està mort? No està mort? Vull dir, és que aquell home se'n va amb l'avió i amb els seus ulls pintats i què? A fer d'alcalde de Gotham, és que no... Sí, sí. Recordem que l'escena com acaba és la mateixa escena que com comença. Jack Shepard estirat a la gespa mirant al cel. En fi. Acaba així. Platja allò de la gespa, no? No, no, estava enmig de la gespa i enmig de la jungla va caure. El primer pla... Ah, vale. Sí, sí, sí, el primer de tots de la pel·li és això. Obre l'ull i està allà enmig ficat. Però la gran imatge de la nit perduda, diguem-li així ja, quan tothom ho ha dit, però ara sí. Sí. Són aquella gent disfressada de personatges de perdut. Sí, aquell Saïd i aquell Jack en un cinema de Madrid. Sí, exacte. Mare de Déu. Ara em sembla que vaig arribar a veure un Sawyer. Un Sawyer. Ah, sí. Aquesta mateixa colla, suposo. Ja pot ser, ja. Molt lamentable. En fi, que això és el que ha donat de 6 anys de la millor sèrie de la història, Sergi Calle, encara que no ho vulguis admetre. Ha marcat un precedent i realment el que comentàvem dilluns mateix, que costarà molt veure a l'horitzó una sèrie d'aquestes característiques que pugui arribar a substituir Lost, perquè tu mateix posaves exemple d'alguna sèrie que havia intentat iniciar el camí però al final res de res. Sí, això està clar, o sigui, és el que dic, a mi no m'agrada, però bueno, no m'agraden les sèries. Però, mira, i sèries que en teoria havien de servir de relleu, com Flash Forward o coses d'aquestes, un fracàs no, però no han acabat de funcionar, no acabes de quallar. No n'han arrelat, no. No sembla que hi hagi d'haver cap superestrena. A més, ara comença una època que no hi ha gaire caler, començant a invertir poc, no ho sé. Potser ens trobem alguna sorpresa o alguna sèrie així independent, tipus sitcom o alguna cosa així molt barateta, que despunti, però si no, jo no ho sé. No acabo de veure cap relleu així, clar. No, perquè a més, és el que tu dius, que amb Flash Forward va passar això i també amb Herois, perquè recordem que bueno, la primera temporada encara, però cap al final i la segona... No, la segona temporada, que ja mal... És un trunyo, mal, sí. Un trunyo. Sí, però a més, paral·lelament a Perdidos van aparèixer Prison Break i coses d'aquestes, però també s'han anat tancant, vull dir, es va veure que la cosa no es podia anar allargant indefinidament. Sí, sí. No sé, i tot House, no s'agafa, ara està agafant una hora diferent, no? Ja no és aquell fenomen de massa tan fan, és diferent, no ho sé, ja veurem. Doncs molt bé, Sergi, amb aquesta tertúlia bonica i preciosa sobre Perdidos, que per cert, Norma, el veurem divendres o què? El diumenge. Jo moltes ganes no en tinc. Jo tinc ganes de jo estic una mica indignada, així que encara no sé si d'aquí a diumenge se m'haurà passat. Jo vull veure els minuts perduts, perquè... Ah, això sí. Això sí, clar. Per favor, que algú m'expliqui d'on surt Frank Lapidus, sisplau. Jo el que no entenc és perquè 4 no la va tornar a emetre al vespre del lluns. Ha estat un cop d'efecte boníssim. Sí. Tothom que no va voler matinar la podia veure el mateix dia al vespre. Diumenge estarà descarregada a tot arreu. A tot arreu, no tindran cap mena de... Si tothom ho ha dit a la tele, ho han dit, claro, perquè los subtítulos de los Tila, no sé què, tothom allà dient que es descarregava obertament, dic, ah, vinga, visca. Sí, sí. No, però sí que és veritat, eh? Jo si ho haguéssim fet dilluns al vespre potser ho hagués tornat a mirar, sobretot per això, per veure el tros aquest suprimit, no? Per saber què passava. És un moment, és un apunt. Quan veiem els Oscars, que ens quedem fent les tantes, sí. El vespre fan el resum i te'l mires. Perquè... Sí, el tornes a mirar. Però jo què sé, però és seguir parlant del tema aquest i per això penso que, no ho sé, hauria estat un millor encert que no fer-ho. Diumenge. Mira, sense anar més lluny, ara estic consultant la pàgina losperduts.blogspot.com, que és d'on es podia descarregar la versió pirata amb els subtítols en català integrats, i a la versió provisional de subtítols que van penjar dilluns mateix posava: us deixem aquí la primera part dels subtítols sense revisar. La revisió arribarà avui ben entrada la nit o demà. Esperem no ficar gaire la pota, almenys no tant com 4. Saps? O sigui, això és el que deien textualment en una pàgina web. O sigui, que diguéssim, tothom va quedar una mica fins als nassos. I la gent que no entenia molt l'anglès, estic convençut que moltes parts importants de la sèrie se les perdria, perquè una part anaven amb retard i en d'altres directament van desaparèixer. Jo sé d'una companya que estava mirant aquí Perdidos amb nosaltres, que en el moment que van desaparèixer els subtítols va dir: què dicen, què dicen? Traducir! O sigui que això és així. Si volen fer una cosa ben feta, em sembla que el proper cop haurien de mirar abans de parlar amb la Fox o amb qui toqui, o amb la ABC o qui toqui. Una vegada, no tornarà a passar això. No, suposo que no. En fi, això és com el cinema. Va començar malament amb aquell tren que volia atropellar la gent i mira, ara tothom amb el 3D. Ala. En fi, Sergi Calle, parlem la setmana que ve ja de cinema en si, si et sembla. Si voleu, aquest cap de setmana hi ha una estrena també de paradoxes temporals, igualment absurda, que és, com es diu, Jacuzzi al passado. Jacuzzi al passado. Què és això? Acabo la meva col·laboració. Sí, bueno, em sembla que vam parlar la setmana passada. Vé ser una mena de Regreso al futuro, però amb un jacuzzi, una cosa estranya, però als anys 80, no? Parlava, això és de rècord. Em sembla que va ser de rècord, però bueno. Bueno, apunteu-vos. Apunteu-vos-ho. Però què, et poses en un jacuzzi i és una màquina del temps, o com va? Bàsicament. Madre de Dios, com està la vida. És estupendo. Doncs bueno, Sergi Calle, amb el teu jacuzzi, ens veiem dimecres que ve. Que vagi bé. Adéu. I Norma, ens veiem també, bueno, ens veiem per aquí, no? Molt bé. I no sé, veurem Perdidos o no? Jo... Mira, saps què? Jo ho poso descarregat, tu. Ja, sí, sí. Pues ja m'avisaràs. Apa-li, que vagi bé, Norma. Adéu. I ara toca parlar amb la Laia. Laia Llobet, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Tu has vist Perdidos aquest dilluns a la matinada o què? No, jo això no ho faig. No? No. Tot ho deixo pels altres, que aquestes coses friquis a mi no em van gaire. T'han dit friquis per aquí, Norma, Que s'emprenya la Norma, No, que no s'emprenyi, va de bon rotllo. Sí, el Sergi perquè ja ha penjat, però sí, ara parlàvem també vam veure aquí amb la Patri, amb la seva dona, i vam acabar tots molt contents. Jo, a poc a poc, he anat recapitulant i jo li he trobat el sentit, no?, al final de l'episodi, però hi ha molta gent emprenyada. Sí, he sentit més o menys això també jo, que no he acabat de convèncer. Sí, però bueno, mira, escolta, més el que té. Ho comentàvem amb en Sergi, va passar amb el Soprano, va passar amb el Serrano. L'os no podia ser menys, tu. Oh. En fi... Nosaltres ens anem a assenyir una mica el que podem fer aquest cap de setmana, Laia, que com cada setmana, aquests dos dies màgics, dissabte i diumenge, estan replets de propostes per tot el territori, per tot Catalunya. Doncs sí, hi ha diverses cosetes. Si anem a Arbúcies, per exemple, aquest diumenge, que és el diumenge abans del Corpus, trobem les entramades, que és, aviam si us sona, és el concurs de catifes de flors que fan els carrers, que decoren tots els carrers. Sí. Amb catifes de flors que la mateixa gent que hi participa recullen de les muntanyes d'allà a prop, i amb això faran les catifes que a més a més es poden anar a veure i són precioses. A la tarda es dirà quina és la catifa guanyadora, i després hi haurà una cercavila de gegants amb capgrossos, amb música, amb animació, entre diverses coses, i la festa seguirà a reprendre a partir del dijous amb més activitats, però bueno, en tot cas això ja ho comentarem. Sí, molt bé. És a dir, aquest diumenge a Arbúcies hi ha això, el concurs de catifes de flors, i realment és un espectacle molt bonic. Si anem a Barcelona, trobem en el mateix cor de l'Eixample, el carrer Girona, durant tota aquesta setmana, és la 6a Fira Modernista i 7a Festa del Comerç. Ah. Trobarem, doncs una mica, ja ho diu el seu nom, trobarem jocs infantils, espectacles, tallers, hi haurà museu amb cotxes d'època, hi haurà rutes guiades amb explicacions sobre el modernisme... Bé, diverses coses entorn al comerç i entorn al modernisme. I una cosa que a mi m'ha agradat moltíssim, és anem a Espluga del Francolí. Sí, Espluga del Francolí. Durant tot el cap de setmana hi haurà la fira i mostra del Carquitast. Del Carquitast. Aviam si us sona, Carquitast, què deu ser? A veure, això de Carqui em sona un producte gastronòmic bastant peculiar de Catalunya. Exacte, es tracta dels carquinyolis. Els carquinyolis, no? Sí. Sí. A la plaça de l'Església el mateix dissabte es farà un esmorzar gratuït, amb més atenció, amb més de 100 metres de coca amb sucre, bueno, elaborada pels diferents, bueno, pels forners i pastissers d'allà de la mateixa vila, i es repartiran més de 200 litres de xocolata desfeta. És a dir, ho tenen ben muntat, eh? Sí, no? Ostres, aquí per guanyar quilets, de cara a l'estiu, molt bé, eh? Encara que sigui per esmorzar, s'hi pot anar. Ostres, t'ho diràs. Llavors, a més, hi haurà la venda i degustació del carquinyoli, i a més, es farà la demostració de com es fa, no?, d'aquesta elaboració, aquests productes, ja sigui coques, ja siguin carquinyolis, o fins i tot neules. Que bo. Això a l'Espluga del Francolí. Molt bé. I per últim, a diversos municipis, hi ha la festa de la cirera, ara que s'acosta a l'època de la cirera. Sí. Jo us dic el de Santa Coloma Cervelló, que està al Baix Llobregat, on faran diferents activitats entorn d'aquest producte, de la cirera, i serà tant dissabte com diumenge. Trobarem, per exemple, mostra de cireres, una fira d'artesans, demostració el dissabte d'oficis d'artesans, també hi haurà una trobada de puntaires el mateix dissabte, ja cap al diumenge al matí hi haurà una botifarrada popular... És a dir, també podem anar-hi... Bé, molt bé, clar que sí, Laia, guanya quilos tots, molt bé. Sí, eh? Està bé, sí. Em porto alguna cosa on atipar-se. No, Déu-n'hi-do, tu el que vols és que la gent arribi a l'estiu ben figurin, eh? Ben macos, no? Sí, perfecte. També trobarem avaneres, un rom cremat i un castell de focs per celebrar el fet de la festa. I dic que això durant també el cap de setmana, a Cervelló. Molt bé, perfecte. bueno, hi ha més cosetes, però, ostres, no sé si atabalaré. No, déu-n'hi-do, tenim una agenda bastant atapeïda aquest cap de setmana, o sigui que ara falta trobar, ara que arriba el bon temps, sembla ser que tothom vol sortir al carrer, o sigui que mentre el temps s'aguanti... Hi ha propostes, jo crec que s'ha d'aprofitar, no? I tant, i tant. Doncs molt bé, li preguntarem a en Xavier a veure què tal, com ho tenim per sortir al carrer aquests dies, vale? Sabem què diu, molt bé. Molt bé, Laia, que vagi bé. Igualment, merci. Adéu-siau. Adéu. I mirem ara de parlar amb en Xavier Segura, que no sé si ell ha vist Perdidos. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. No l'he vist, eh? No l'has vist, no? Ja aborda per què amb el tema, perquè avui ja estem saturadíssims de Perdidos. Sí. Sigui com sigui, dèiem amb la Laia totes les propostes que tenim. Exactament quines són les probabilitats de que ens plogui o ens faci sol de cara a aquest cap de setmana? Doncs hi ha possibilitats, però tempestes de tarda, típiques de, encara de primavera. Però vaja, no es presenta... No, el sol continuarà, eh? Uh-huh. Aquest cap de setmana. Hi ha un parèntesis entre demà i demà passat. Sí. Perquè, bueno, hem disfrutat aquest solet tota aquesta setmana. Que bé, eh? Hem aprofitat per posar-nos morenos. Home, sí, la veritat és que sí. Jo he aprofitat el diumenge per anar a la platja i, bueno, m'he posat vermellet, tu. La gent ho agraeix, la veritat. Sí, i tant. I després tenim un parèntesis perquè, bueno, avui ens ha arribat un petit front de l'oest que ens ha portat bastanta inestabilitat. Bastanta no, però l'oest sí. I això significa aire fred en alçada, inestabilitat, i que demà la podem notar ja aquí al Vallès, perquè demà dijous hi haurà ressol al matí, però a la tarda creixeran nuvolades, i sobretot aquí al prelitoral, Pirineu i Prepirineu, uh-huh. I hi haurà ruixats en aquesta zona i també a l'oest. A la costa sembla que no arribaríem, però vaja, aquí al Vallès sembla que podrem mullar demà potser. Uh-huh. I temperatures que començaran a baixar una miqueta. Divendres serà el dia clau per dir alguna cosa, perquè la inestabilitat augmentarà bastant. Hi haurà des de bon matí bastants ruixats arreu i a la tarda hi haurà xàfecs a bastants punts del país, però vaja, xàfecs de primavera típics d'aquesta situació d'aire fred. D'aquests d'anar i tornar, no? Sí, d'anar i tornar, exacte. O sigui, de cop et fa calor, de cop et plou, però vaja. Molt bé. I temperatures que baixarien una mica més. El divendres sí que pot ser un dia una mica així d'aigua, però vaja, no gaire, eh? Ja. Però el cap de setmana el tenim bé. Cap de setmana a partir de dissabte, inestabilitat encara a la tarda, potser, alguns intervals de núvols, però a partir de diumenge, sobretot, torna l'anticicló i sembla que la setmana que ve pot ser bastant càlid. Ah, estupendo, perfecte. Doncs molt bé, Xavier, segur que ens quedem amb aquest bon desig de que la cap de setmana, sí, perquè la gent que vulgui fer barbacoa no a la platja, doncs que ho pugui fer. Exactament. D'acord? Molt bé. Doncs molt bé, Xavier, ens veiem dimecres. Vinga, fins dimecres. Vagi bé, adéu-siau. I fins aquí el Ràdio Metropol d'aquest dimecres que us hem ofert, perduts del tot, Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle, Laia Llobet i Albert Segura, en una setmana on molts dels que ens esteu escoltant sereu dels 400.000 que ens vam aixecar a primera hora de dilluns per veure el final de Lost. Per tots aquells que encara seguiu tan perduts com abans, aquest tema dels Amics de les Arts. Que tingueu una molt bona nit. Ves que aquest dematí m'he aixecat fent un bot, m'ha arribat un missatge i deia, sobretot carinyo, hem de parlar, hi ha quelcom important. Hem quedat en un bar entrat titubejant. Parlava d'un tal Pau que havia esdevingut un amic de veritat, un company pistonut. Ha deixat un sospir, m'ha mirat fixament, ha parlat una estona i ha marxat corrent. I no sé el que m'ha dit, però semblava important, i no sé el que m'ha dit. Quin gran interrogant. Thank you. la Simfònica de Bratislava. Més tard un vell amic m'ha trucat fet un nyap. Des d'un àtic del centre m'ha vist caminant. M'ha dit, bon amic meu, m'has de fer un gran favor. Jo demà no hi seré, ja he saltat pel balcó. Oh, oh, oh. I no sé el que m'ha dit, però semblava important i no sé el que m'ha dit. Ha volat un instant i no sé el que m'ha dit, però semblava important i no sé el que m'ha dit. No sé el que m'ha dit, però semblava important i no sé el que m'ha dit. Quin gran interrogant. Radio Metropol FM.tk.